وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. داود کی صورت اس بات قیامت دے او بیان کہ بدنا شاند دی دے او رب صورت دمخ کی صورت سرد آوے چدا صورت شروع شرے پارس باندی چی ختم کرے پائی باندی مخکنے صورت مل کی صورت کی لاللہ پیغمبر تو تسلی ہوا پتی سورج کی ڈاللہ پیغمبر تو تسلی دا کافر راغلی نو کا ایمان راڑی راڑی کن راڑی ملی راڑی یا تو بھگوان مان جی تکلیف مجور تنگی دما یو بل فاما ہوا ہوا پل دور مرگری لا دیا تو توجہ کا داشانی جو ہے مناسبت انسان ماسا تر یو کم سلوست میں پورے مدل تاری نیا کرتے سنگا سلور دیر شمیت کی وئی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم یذین شان یغنیه دا زیادت پاری باندی دا شانی مکی صورت کی وئی فیضا جات صامت الکبرا مدلتا وئی فیضا جات صاخا پس آر کلچی راشیا اگا چگا راشیا اگا یو چگو والے شیا درشانی سورت کیا بیان دیا گا دلائل اقلی ہوا او مطلب دا اس بات قیامت کے پہ امی سال بان دیا فل ینظر الانسانو الی طعامہ دینا مثال ذکر کئی دا قیامت اللہ ویا عبسا تنشد اللہ پیغمبر وطو اللہ اوڑی دورا اوڑی دورا ذکر کل چی دا اللہ پیغمبر سر مشران دا کفر راگلی سنابی او سکی دا کافر راگلی دا اللہ پیغمبر اغیلا کل اغیل اتفاق کوا او دے خیال جی خیرسنا کو بنی کو دئی مان راڑی آئی کے اس آدھی رائے پستر گرن دے حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ عنہ ہوا دے رائے دبا جوڑے سے تبوسنا شروع کل نہ اللہ پیغمبر دے پا تبوسنا تن شو نہ اللہ والا تنبیح راولے گلا او زورنے راولے گلا دیو جنہ داغ صحابی دے کلو دیا اللہ کے پیغمبر میں جس طرح آئے اللہ پیغمبر بھائی مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی فخر راجی دیا رچالا چھد اغبارک مالا زما رب تنبیح را کری وار دے جایا تو ساتھنا او دا صحابی دیا چھد اللہ کے پیغمبر مؤذن دیا او دا صحابی دے چی مدر بھالو مدر اللہ پیغمبر نے اجازت اختی دے اید اللہ پیغمبر مدینہ کی دا ذرا ریسی دونا مار لہم دا دیر دیا او زمان سے انگیشتا جماعت جماعت کراوالی او چی بارا نوشی نبیا مال تکلیف دیا نو کستا اجازت دی اگر کور مزکوم والے ریس دا اجازت دے دالا نو چی روان شو نو بیا وقت ریو عبداللہ نو بیا واپس راوی پر تیری بان گوری ناوی بان فاورا ما نوی بس قبول والے کوا بس نو بیا راسا ما دو ہے ورطوی جمیل براوی او داستر ہو چھوڑ دے اخو دے او بان کو موری اگو با دل شاندے بان گوری دا جی پوچا زی بڑے لکی دا او کلوٹتے در دے نو کی بیندر نکلے ہوئی تکلیف مال اولے دے وہ آس کسان نو دا غو سره ورل جج سره ورل فاغا اردلی او مشری ولا کوئی کلو چه تا با دیر آغاری مون دا پارا بسن چه او کوئی آن شربت سو غم کئی اخو تبا نرازی او غم مکو تالا سویل شینا نو بس آغا ریشا کئی آغا سر آلتا خبری کئی آغا چه رو ساتیشی نو پتلی سو تکیری نو دے نرازی نو پتلی سو تکیری آخر کی او دری پیری چلی اوالا نو جوڑی پاس غزا باشا ورا پاس نو ورا پاس او را دن نیکو نو غصے والا کول تالا ما سو گلی جیانو آرنو والا و چلی اوالا اترانلی چلے نیرو باندې سے ہاتھ بند کر نیرو باندې نور میں مسنا بند کر او دجانو تو پورا سجا درب سورا نا فرمان وزر دماغ کار روا وقت دس کا شان تو پورا ہے کہ باندې نکی میں دے بل وہی ناری وہی دل لگا جی دل ناری نہ ہوئے نہ تا ہر چال آواز دے ہر چال آواز دے نو دا صحابی بیا با مجلالو او دا صحابی لے چیزو اللہ دا پیغمبر کر را روان دے نوچی را روان دے نو دا اللہ پیغمبر کل کور والا ہوتا ویا آلا احتجبا آنو دن پردو کیا نو آگئی مخان دے دا اللہ پیغمبر علیسا ہوا آما لا یبصرنا اے دے ہم ملے چمنوینی ندن سلا پردو کیا نو دا اللہ پیغمبر ورکوی افا عمی آوانی انتوما تاس مرن دیئے نلو لا تاس ولولی بوریا اس خد وید پردتم سدس پردتم طول کس نور ہے نو طول پی جانے یا نو دا اولی پی جانے نو دا طول مخیر آرہا دیا بوری والا بوری والا نو کہ اگئی لحکم ہوا چی پردت ہو گئی نو کتا سو قرآن دینے یا نو کتے اگا خزنوی نی فاغی قرآنوی نی یا نو تالے را کتلوں جائز نی اگر چی تو بوکرا کیا او مخیل جال دیا نو تو اگر کاری کتالا کاری کتالا کتلوں جائز نی یا ان جاہو العاما دیو جنہ رکی راگ بلر اندو او تجی پوہ کی تو تشاہد چی دے ریاض دان پاکی یا پنواری پس فائدہ ور گئی دل پندر مال اس پل اور جاہو سن دی چی زان بی پرواہ کروا زان بی پرواہ کرے وے پس دل تسود دا میلان کے جو تا جانی یو تی مردی دلی دا و مالک او مشتے بتاو نے سبوج اللہ عزت کا دا کسان پاک نکی دے اور کیا اسو دے چرا رہتا تھا یا سا کیا کوشش کئی دا اللہ دنی او غیری کی پستر دن غفلت کے کلا نرارنگی انہا تذکرا یقینن دا دپن کتاب دے یعنی کلا دا سندہ پکار دی مومننا درن غفلت میں دے پکار یقیناً دا رپن کی تار دے پساسو کی خوزشی نو یادی کی دا ایسو فن مکرامہ پسو ایسو ایسا مندو کی دی چیپ روچت شان والا دی مطوارا پاکی کریشی دی پلا سنو اند کاتبانو فرشتو کی دی دیکن کی فرشتو کی دی چرانو چیزا مندی دی برا او نیکانی دی قتل علی انسانو پلا ندکریشی انسان ماک فرا سلو کفر کد رسلو کفر کد پلا ندکریشی ویمولان رموی قتل علی انسان ما اکفره کل ما نال الہدا انکره پلا ندکریشی انسان سلوینا شکری اپرد کلم جولا نعمت حاصل شیا نو انکره دے انکار کئی داری ہدایت کو لملاوشی نو دے راہی پروانو ساتھیا من ای شین خلقا دکم یو شینا پیدا کرے دے اللہ دے من نطفہ دے یو سازگی بونا پیدا کرے دے اللہ دے بس اندازہ کرے دے اللہ دے بیا لار دنیا بیا لار درازو دنیا لا آسان کرے دے اللہ دل دل پہ اس تکلیف نہیں یعنی دا دو دا والی را دنیا شن دے کہ معمولی تکلیف ہے نو مر بہوا بیا لار درازو دنیا لا آسان کرے دے اللہ دل مڑ کی اللہ دے بس پکبر کے بن نواسی دے پیار کر کے خوشی اللہ را پور تو وجی دے کلا حق اللہ خبرہ لما یقری ما مرا سر سے میں پورا کرے انسان آج کے حکم کرے اللہ دلا تو سری پورے انسان پڑا بنتا منگ سیو را ورو منگا را ورو وریا را گلی را اللہ رحمت باران کی اللہ کے کل ملک یخ کی منگ کیو راور سارا سب اصل کے رول لوئی سما شاخ اپنا لالو شاخان یا چونگا منگا پچولو سارا بس راور گنا منگا پچی کی تانی او انگور و کل بنا کرا رہی او خونا او کجورے او باؤنا پور پورا باغی پوری پوری وفا دیہ تن او میلی واپن او گیا گانی مطال کلیہ نام کم دین دم کی سورج سرا مناسبت دے لال فا دلتا ہوں دی سورج کم دی متا اللہ کم ولیہ نام کم نپال فیضی استاسو ادڑن درستاسو بسر کل کی راشی اصواخ اگر چگا اگر لویا چگا راشی مطلب مراد دینا اسپیلائی گا دویما او چگا در قیامت اسپیلائی در قیامت یوم بکمر ربانی کی تفتی بسرے ضرور پلنا دکا چی بیاتے در ورس رکھلی از مور پلینا دکا بیاتے در ورس رکھلی از پلاس پلنا دکا چی بیاتے در ورس رکھلی از صدیس پلینا دکا چی بیاتے در ورس رکھلی او بیا خاص کر آگا سڑے دو خدو خاون دے نا خو خام خا بلی دی کنا کی گرفتار دے یو آگا کل معلقا اگر دے دا نا آگا بلچا سر نکا کولے شی نہ دخرا نے می دے تپوس کیا اناگا بل سوکھن تپوس گرد ان کے در بولے شیا بل آپ آزان لا کسو کی گردی او دے آگلی طرح خوشحال او دا لی ظالم دے وبنی اگزام نکلو نہ بتو کی بکر جاتے گا اور سر کڑیا سر دی کی دنیا کی دا پلار نے قصاص مشیہ رستے پلار اللہ جی نے جوئے گوئے ہوا جلو قصاص کی مشیہ رستے دنیا کی خدا مذہب نہ دے لیکن پرد دے قیامت کی دے اخلاص دے نا دے اخلاص نہ دے پلو گامن نہ بتم کی جاتے گا اور سر کڑیا یو لٹول چی جا دور کیو بل ایشور نے کیا دام گنم دے ہو جاتے ہوئے لیکل امری منہم دپار داری سوری رہینا فدغر ازوانی یو شان بے یو حالت بے کی بھی پرواہ کرے بے جلا دنور چانا بعد مہون فدغر ازوانی فرقید ان کی بے مصفرتن رعاک ان کی بے خندید ان کی بے خوشحال بے بعد مہون فدغر ازوانی فدی مہون بانی بے کردو گو بار کٹکڑی بے جائی دلت دا کسان اندائی کاثرنا فرمانا